gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa. Söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar, o gül buyi revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler, hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim, asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.